सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी श्लोक तिना एक बिन दूजा को नाही, सेई पुरख हर सेव दे जिन तुर मस्तक लेख लिखाही। हर की गुण नित गाव दे, हर गुण गाए गुणी समझाही। वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही। हर की गुण नित गाव दे, हर गुण गाए गुणी समझाही। वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही। ਸਤਾਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ